ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. يا أيها الناس يني دوري بس بدل نين ما فهم مثال فاستمع أول هو نين كده لو نخلي ده لو أمسول الله إن الذين اللي يربو ورموي جاي نخمن تلو من يوم جند و دين جام من دون الله باي في الله لن يخلقوا يوم بدون يوم أو يو أوين ولا ويتما ولا دونت دنيو دجالو غير بين بين وين بو لي نيت نين الجنة ملاكي منو wa en yaslubhum kay mo wax la sax leneen lu gëna graw mo moy yaslubhum su leen rekki rek moy xëcci nangu nangu go xamne day and ak doole bu leen xëcci bu xëcci bu leen rekki ak dubabu weñ sey ak dara ñu yap xoxu mango diko lek hãn mu ñew teggu ta kaw jël ci dara la yastank yuhum minhu duñ ko mëna xet duñ ko mëna dindi wat jëlé wat ko ci mom mu ne kon nak daw fa ñak da doole ak talibu aji sakku di wal matlubu ak ñi sakku yep ki jaamu ki ñi jaamu ñu ne kon nak xam ngeen ni li ku ko def ñi xam ngeen ni ma qadaru nat ñu allah allah bur yalla haqq qadri deug deug ni ko wara naté allahu akbar ki ñi nat ñu yalla inna allah lu yerbu wor moy bur yalla la ginnani qawiyyun ko am katan la azizun ko nat nguuram la ha Allahu akbar ha mo ko le yi le shit shit Allahu akbar ki feul propre bu ni ko ki mo bar gele yo ko no Allahu akbar mo dama ne kon fa ma qadara natul allah wa riya allah qadri deug deug nu ko warana te man kep ko xamne abara da nga jamu ma wa andak buri allah rahu kenen ko xamne man mom ci bopam la yaqdiru han amul katan ala khalqi ci bind adafu li geuna new dole haywani ci njay alu ci animoy wa asgharu ak li ci geuna tuti wa in yaslubu te sukuri suriki ci azbabu han wéñu sey andara mi ma alay ci li nga xamantene mom nek na ci mom li nek ci mom lam yaqdiru am katan ala istinqadihi ci xëccu wat ko nangu wat ko ci rut minu ci mom qala waxna ta'ala bur ya allah ci suratu zumar ayat 68 bi neena wama qadaru llahu haqqo qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun wa ma deug deug ñom ñom kat qadaru ma qadaru natnu allah bur yalla haqa qadri deug deug niñ ko waranante joxuñu ko geddem deug deug wal ardu sufsi jami'an bolam sian qabdathu ak nubum lay doon yawmal qiyamati bisub taxaway ba was samawati asmanu matwiyatun aji luñuy lem la bi yaminihi ci ndey joram subhanahu gacce nga lama mom tudd na mak sala ngam wa taala te kawenam amma ak wute li nga xamantene yusriko na mum lañ koy bok halel ay bi day tek tek en fait ay bi moy dalil bi bok na ci dalil yi gëna mak yi dajji teori gaay ñom ñom ñi seen bop ñom ibnu taymiya ibnu qayyim wa habidi ay bi moy bok na ci dalil bi gëna mag ci bi dajji seen teori andak ne fi daf leen daf ko jappal manam ci masala bi waaw ci masala ci masala bi waye ci yeneeni masala moy buñu deme ci ayatu sifat yi ak ahadith yi sifat yi koku manam bok na ci yi gëna dajji sen théorie parce que ñom dañu japp ne yi yëp dañ leen di jappé comme sen zahir manam ne yowmal qiyamah yalla day ñub suuf ci mu nekk ab dank suuf ci dañ koy lem hein oto de yuma yakor ci amna on passage bu rombu wa bu muy wax nan ku manam ku dul def lolou ku dul jappi yow da nga ñaw ndox wa waaw ñaw ndox ci yalla mo tax ngeen bëgg ni bu waxe ni amul ki ni wa amu ko ko wa wa lolou dina dina ci gëna do gëna développer wala daf ko waxon ci ci début ba wa ci fele amna passage bu rombu wa si si effectivement bu muy différencier nak tu mu shop bien nak di wax wa wa si si dina ko gëna tudat sax nan ku mel nangam dafa ndior ñaw ndior ci yalla ko def nangam ñaw na ndior ci yalla koku do ko tuddu en tout cas lool par contre affaire ñaw ndior ci gën na ko développer ci terrain bi ci def zarul ma'at wa d'accord fi sirati khair al-ibad wa fi hadi astaghfirullah zarul ma'at fi hadi khair al-ibad sallallahu alayhi wasallam bobu tamit terrain bu amu am solo bu mag la mais bobu ci sourate te fi mi waxe ghazwat uhud développer na affaire ñaw ndior ci wa fokh mom dafa lim ay mbir yu bari ku ku xalaté ni ñaw na ndort ci yalla ku def ni ñaw na ndort ci yalla ku wa mais fi limi tekkale parce que comme bu de ba paré mëna asaman yi dañ koy lem matu yatt ba paré ci ndeyjor gi la koy tii liñ koy lemé nilay wone lolu amul comme ñom zahiru wax ji moy souf ci fi lañuy déké kon neub gi moy la dominance dominance bi la tékiul zahir wax ji parce que fi lañuy déké fi la yowmal qiyam di amé li xew ci yowmal xam fi la amé ci kaw souf ci fi la nit ji di génné ci seen bamél yi hein ci lañ leen di dajalé ci ardul mahshar fo la ci cham fo lañ leen di dajal ci benn park bu reuy fofa ci cham bu ñu aménager pour lool na na kon xam nga ni ñu ñu ngi tontu ni loolu bala affaire di xew bala la wal ñu commencé la koy ngop ah mu ñu tontu loolu ko dëlé loolu mën ta né xana kon yowul xam do no yowmal qiyamati la wax yowmal qiyamati mi ngi tamal bis bu dayer yowmal qiyamati bis bu gaay di juk di dekk ci taxaw qiyamati gi amna ba pare mo ne asaman ci dañ koy ba pare nak damna wofu taxate sama fa kanat abwaban asaman ci dañ koy ubbu mu nek ay buntu kon bobu tamit da ngay leer ne lem gi tekki wul limi tekki zahir te bok na ci likoy gëna deugural moy hadith bi ci dess hajarul aswad ayaminullahi fil ard pierre na hajaru aswad moy ndey jor yalla ci sous yamin bobu dedet teki wul ne yalla mom jëm la jo xamantene loxo ndey jor bi mom mo nek fofu non nek xeer bi moy ndoxo ndey jor ko ko ne xamne du lol lol la kay koku dañ koy tawil ñom nak lol lañuy bañ do pare wax na dedet dedet li mu xolal ala hadith biñu gis sam ha ci affaireu magay ak riyay al azamatu izari wal kibriya uriday ha makay moy sama lambay reuy moy sama kala bi wala wa wala liñu tek ci kaw yeri xolal lool koku sik neeku ci ne yalla neeku jëm jo xamanteni dañ nan reuy moy li ki non koku sik neeku ci ne du lool sik neeku ci ne zahir bi taxul ñuy wax wa ala kulli halin mom sen thèse bo mom c'est sûr que du tekki wul lolou motax kenn du jël sens apparent bi ci yu mel nonu ci yalla wa kenn du jël sens apparent bi li ñu mëna wax dal moy ñaar mbir nga mëna wax yalla mo xam limu ci nam lolou ben la mais baat bi lim ko waxé ni ñun non lañ koy jàng jeexna yalla nak mo xam deug deug mbir ni ko nim ci nam a moins que mu wuñil ñu mu dévoiler ñu secret mbir mom lol moy ben wala yenenbi sallalahu alayhi wasallam nimu ko wax lol ben la wala bok ñaara bi ngeen dang interpréter ko moy fi nga ni dominance lay tek do koy ngepp manam moy ak dominance am la voilà wa comme mi ngi mel na sa ah kok sama ngepp la ko def comme ni jigeen yi di wax la ngepp gis nga kokku non ki sama loxo bi la ko tek fi lol teki wul ne ci ngi ko tek ah we xalé yu ndaw yi ñoom lool lañu comprendre sama loxo jottu sama ginaaw ni commencé defé né loxo bi da jottu ci ginaaw bi comme lu bintu waxa ñaan sama bop baagi xar muy xol fu muy xaré fat lay xaré lol xam ko xalé ñoom non la ñop waaw ñoo lañu ñu ngox lañu comprendre wa si amna benn xalé bo xamantene ci borom ruhul bayan mi ngi koy netale neena da bay bi dañ ko damay dem kaaba ga mu nako neegu yalla ba la ko xola damay dem neegu yalla bi aji neegu yalla bi kaaba xala bi defé nak mom bu démé ci neegu yalla bi day gis yalla parce que comme mom pour mom xam nga xala yi dañuy japp ne fa la dekk kon wa ni kat fu ngeen ni ñu dem ba ca kanam ba fofa saay ndekete xala bi da gis kaaba gi rek daanu xam esku wa wali wi ni len nak en fait bo gisee xala bi gis kaaba gi daanu xam te ki defuko mag gi papa ji c'est parce que papa ji mom amul ben manam côté symbolique bi rek la gis gisul manam li ne ci ginnaw ruuxu affaire bi gisuko alors que xala bi mom dafa japp ne buy dem day séti ji yalla mom yalla lay séti waaw parce que mom voilà waaw mom bu fa démé lepp lu mu bëgg ci yalla dana ko fa amé bi mu démé nak yalla yalla ki ko fofu manam fessel manam won ko bopam fofu ci manam limité ki moy daf ko ubbé ci fofu ubbi xol bi deug fessel ci mom xol bi lèr waaw won ko deug deug manam ay mbir yu bari fofa ni ko ñun dañuy perte aussi manam manam dañuy perte aussi ben affaire c'est à dire que bo nekké mak lool day ko wagné ko ci yow quoi yow waaw waaw lool nak il faut ñu continue di liko ci yool bi depuis bi nga nekké xal lool tax bo nekké xalé ñulay yar ci idée yu diiné yoyu ba paré yar la aussi ci ngay sélal ngir yalla kessé lolu mom moy indi xana moy indi nga mel nen parfois bo magge comme li dalon ashibli rahmalahu radi Allah ci ponkal boroxo comme nit yalla yu makki la bok mom bimu nekké xalé serignum da ko bëggul lol gaay nak ñu mujju ko fiire sax way mom boy bi daf ko bëgg quoi benn bëss mu jox leen kenn ko ci nekk am pitax neneen da ngeen di dem fu kenn nekul ngeen ray ko ngeen indil ma yaax yi dama ko soxla ñoom ñep ñu dem ray seen boss xala bi delu seet sibili rahmo Allah wa radi Allah indi wala bossam ñu laj ko mu ne ko mais lan motax rayo ko mu ne parce que dama dem woor fu kenn nekul fu ne mënuma ko gis ndax fuma dem xamne yalla ngi may gis wa dal fu la kenn dul gisee D'accord. Ah. Oui, yalla ngui gis. Fuma mo nane yalla ngui gis motax mu indi wat ko munumako aw mu fuma ko ray. Mune len waw kay. Ni len mo len gënal yow. Non, liya tax ma gën ko bëgg. Ni mo gënal meer. Ndal. Waw. Wa. Ak yeneen yoy sa arrive souvent surtout ak xalé. Mais nak ñoñu il faut ñu continuer len di len di len éveiller ci affaire bobu wa di len yar ci idéologie bobu nga xamantene ñom manam dañuy incarner mbir mi ni mu nekké deug parce que ni ñu nekké xalé non fitra lay doon ci ñom yalla non la len di bindé légui nak il faut nga xam ko di len yar ci continuer di yar ci fitra bobu wa ñom buñ né bo len né yalla lo bëgg da la koy jox ñom dañ doom non lañ koy japp ci zahiru mbir non ñu ko japp ci zahir bir bi nak buñ ma gal ak non luñ ñaan yalla defal leen mais buñ démé ba ci bir nga di leen jublo na leen non tekki wu lolu bo bëgge nangam fokk nga jog def nangam bokki di leen gëmlo na leen tekki wu lolu ñom dañuy mujjé japp le tekki wu lolu mujjé gi dañuy dem ba doona ñu amati confiance ci yalla voilà lolu nga xam nak dem fu gëna graw nak yow fi nga nekk voilà doona ñu amati bénn confiance ci yalla parce que yow ya leen wax ni leen bo ñane yalla yalla jox la tekki wul ni yalla da lay jox ya ko wax ya ni len dede tekki wul lool moy limi tekki moy dañuy jog dem wuti jigo motax même seigne babakar radhiyallahu bi mi wax affaireu tawakkul bi dakul complètement le fait que comme gaay ni ñu bëgg wax né manam sens à part complètement sens à part ab dakul ko wa motax mu ne inna tawakkula wadin laysa yasluquhu lumul ko meun muñd ak wétal borom dulli wa kay lo tax mu wax ko lol c'est important tawakkul di wéru ci yalla complètement am nga dañal lol tawakkul la moy bayeko alors que nak tawakkul motax mo ne tawakkul lolu moy tawakkul sens apparent bobu jappel len ko non kokku wadin ak soobu way la bo xamne lay sayas duko duko soobu nak par contre aw khour la wo xamantene kene duko soobu mune la ludul ku mun muñ nga il faut nak nga meuna muñ ak wetal te il faut nga nek ko xamne da ngay wetal ci sa xol deug deug wetal borom julli ya moy yalla mi nga xamne mom la ñu tuddu ci mom di julli ci mom ok wa kokku mom ci mi meuna def vraiment tawakkul pur mais sans yoy day wañe ko bo bo muñ il faut c'est que lool la ko xala il faut ñu yar len tam ci lool voilà amna ben xala buñ ma netali xawma nak par contre ba xam dañ ko wax pour en plus d'exemple wala def mais dal xala bi da lan ñaan yaayam da ka dan defal tout temps ben da lan ko ñaanal yalla da dan def ci frigo bi ben affaire comme suma djumul ben fruit la dal orange la wala banana ne ko boko beugé rek ñaanal yalla boko ñaané yalla ne bo démé ci frigo bi fekk ko fa rek nga fekk ko mais mom moko ci dan def bu ko defé mom muy ñaan manam pour cultiver ci xalé bi idée bobu tawakkul bobu manam wëru ci yalla gogou ak wolu yalla mu ko ci def benn bëss nak yaay ji jinn faté ko ta def xalé bi tok ñaan ko bu faré dem fekk ko akbar yes ah oui wa parce que dañu mujj nak wolu yalla yalla mom ni ngi ko wolo rek non la lay répondre lolu motax li tax deug yalla di en fait kan moko do wax ci nitu yalla yi waxtu am solo la dayak am solo yalla boko yaakaare mom kesse mu won la bopam ba pare katanam dalay won ni mu tollu manam yow dul amul limite ci ni muy faje say aaju du ko outo limite ci façon kiyentan yi muy feñal ci say mbir du ko amul limite mais boudé dafa am rek foko yaakaare ne man dal ci patron bi rek la yaakaare yalla wala ci nangam yalla dalay fofu rek la lay feñu fofu kesse la lay feñu de ce fait fofu mom bu problème amé sa aljo du faju parce que fofu rek la lay feñu parce que yow fofu rek nga ko yaakar yow ben secteur kesse feñu motax ci côté bobu rek la lay feñu ci lolou rek lay woné ki bi jeexna après bu lolou jeexna dotula dootu la dimbaleti fenen du la ubbil benen buntu mais boudé mom rek nga yakar yow yakaro ko ci dara spécialement mom dal nga yakar yalla di mo calculé benn mo waw waw kay bay mom nak bu boba nim lay wané bopam day kiyimané tout temps ba paré fune manam fiñ koy wut ak fiñ ko wutul yépp la lay ubbé non la ki xolot bob bi taw baye rek yalla am na moy comme li wax yalla ki xolot patron bi wala xolot mom bi non yow jox yalla ko mo dal ko rek waaw pour nga xol waaw lol la de nak lol moñu fer defaut fim toll wëtel yalla ci suñu xol yi buñu wëtelone yalla ci suñu xol yi ne bismillah nañu dem xam nga xolal li sa'd ibn abi waqqas def radiyallahu anhu ni ñuy dem e feulé ci percé di xéx gaay xam nga lu mu def dañu gaay dafa ñew xol percé gis ñu ñu mel mu ne len fi ñaar poste bi al-furat lañu wara djegg al-furat muy lufrat mu xol amuñu dara luñ ko djegge amuñu gal amuñu dara mu ne waaw mu daal di tok dan ni gaay ñu julli manam mu setlu gaay guddi gi ñuy def ak becc gi ñuy def bu gis ne guddi gi dañuy nafi la jaamu yalla becc gi ñuy entraîner di yett sen xéet yeek ci pour mëna xéer xaré mu gis sen xaal bob xam nga lu mu def ñetti fan la ci tek dan ni saway legi yalla danañu dimbali pour ñu jall dañ wax allahu akbar ñett yoon buma ko waxe buñ ko waxe ñettelu yoon ba rek nañ jall ñettelu yoon bu ñoom ñepp ñu jall yeguñu ci gal koy defuñu dara ci ndox mi non lañ jall ñoom ñepp lu ko waral gay daw parce que dañ ñi dul ay nit ay jinné la ko ci do lay di wala ci sama do do la ko ñu ñi dul ay nit ay jinné la aski lan moko maye lool boy ñu ñu do yor waaw digal ñu yey de do ñu bu ñu yéne do hmm jara ci dag sa wat mom mo gëna yow jara ci ndox la xam xam ko ci nga xamé ni yoyu non yoyu il suffit que mu deggu ci yow rek yalla dila yombalal sey bi waaw deggu gi rek ka dess nak ak jafé nak def lolu moy li xam no waaw ñu na deggu bis bo ci deggu du bu mu gëna jëfë jor ñi ndox waaw istaqillah yasdaqka waaw deggul par rapport ak yalla yalla deggu par rapport ak yow manam sa intention bi sa deggu bi yalla dana la ko walaw sadaqallah lakana khairul lahu bu fekkonte ne deggul nañ par rapport ak yalla yalla neena lol yiw bu mag lay don pour ñom mais problème bi yep moy dañu deggul par rapport ak yalla waaw lo xamne ci yaakar yalla kesse nga koy yaakar mom kesse yalla fajj sa aaju zahiran wa batinan ubbi sa weursuk zahiran wa batinan waaw mo la ilaha illa allah lepp yalla da la koy defara ci lu simple nak ci lu simple ku nek di la ñe nak ndeysan e diw de mom ndeysan sa borom fa jaar waaw yi nak mu yeen ñi nga xamne mom la keur ci ci diw sangam ak ci bistu sangam rek ngeen yaakar yaalla di fecc seen aaju mu di leen jaarale fofu seen mbir waaw ngeen ne fofu rek yeen mu jaarale fofu rek seen mbir da lay sant nak tam mais bu gën xamul waaw waaw aha wow denga mune kon deug gaay nat ñu deugere yalla motax mune fama qada natul man ko xamantene hada li sha'nuhu mu embir mu azamatu ak magam haqq qadri deug magay man kep ko xamantene ashraka dafa bokal ak mawo and ak bur yalla fi ibadati ci jamu gum ko jamu man ko xamantene laysa lahu ñeelu ko sheyun dara min zalika ci yeb albatta ben yo bal li fi nek huwa koku a'jazu sheyin balu li fi nek huwa koku a'jazu sheyin moy gënja lompañu mbir wa adafa gënja niw doole mbir fa ma qadara natul alqawiyyu aji am carton gi al aziz aji not ci ngorum haqq qadri kem deug geudum joxuko deug natwayam man kep ko xamne ashaka dafa bokalu maahu and ak mom bur yalla abdaif aji doye di asdalilu aji tawhid wa kadhalika niki non ma qadarahu natuko mum yalla haqq qadri deug lim ko wara naté man xala kep ko xamanteni innahu li yor bor moy lam yarsal yoni wal ila khalqihi jam ci minde fi rasulan am ben yenent wala anzalati waccul kitaban ab tere bal li fi nek moy nasabahu dako askanale ila ma ci lo xamantene la yaliqu yelowul bi ci mom yalla subhanahu wa ta'ala wala yuhsinu tarafatun minhu ci mom min ihmal ci doye dal ci beurgal khalqahu min def wa tabyi'ihim ak neew ak doye dal len wa tarkihim ak bayilim len bayyi sudan nona rek wa khalqihim ak bind gi len bind batal ngir tiaxan ak abasan ngir fo lolou parce que ki ne yalla yoniwul ben yenent wati wul ci jami tamit ben tire kok mom en fait limu japp moy yalla kon da bind nit ñi ba pare beurgal len ba paré balen non doya dal seen mbir nénal ko ba paré bayiléen nonu rek comme ça ba paré comme ce qui veut dire que lim leen bindé dal mom c'était juste pour voilà da ko neex dal mom c'est pour s'amuser c'est pour une partie de plaisir quoi lolou rek ka tax mu bind leen wala qadarahu niki nonu nat ko mom yalla haq qadri deug deug ni ko wara naté mom borom subhanahu wa ta'ala man ki xamantene nafa dafa dak haqa'iqa deug deug asma'ihi turmi al-husna yurafi wa sifatu ajmalami al-ula yukawi fa nafa'a mu dak sam'ahu ak deug mu basarahu ak gisamu iradatu ak nam nam mu ikhtiyaruhu ak tanifum wa 'uluwuhu ak kawem fo khalqi ci kaw minde fum yeb wa kalamuhu kaddom gi watak limuhu ak wax gi mi waxante jokolante kaddu gi mi jokolante kaddu liman sha ñel ko sopp min ay min khalqi ci minde fum bi ma ci lepp lo xamanteni yuridu nam nako awal bok nafa mu daq umuma qudratihi mbolem katanam wa ta'alluqha ak ajo gi mu ajo bi af'alihi ci bi af'al ibadi ci jefuk jamami min ta'atihim ci senu top wa ma'asihim ak senu moy fa akhrajaha mu genne yoy yep an qudratihi wal katanu yalla wa mashati ak nam nam wa khalqihi ak mindem ak mindem waja'alahum mudaflan ni ñom kat yakhluquna ñoy bindul ni antusim ñeen seen bop ma yasha'una lu leen sopp bi duni mashi'ati rabbi ci lu and la cioba rek bur bi fa yakunu bu ko defé mu nek fi mulkihi ci momelam gi ci nguuram gi ma la yasha'u lu ko sobul way yasha'u ak lu ko sopp ma la yakunu ak wa yasha'u ak mu ko sopp manam muy nek luko sobul di am waya sha ak muy sopp mala yakunu lulul am wa ta'ala uppante na way ak lolu way kawen bo uppante ak lolu an qawlihi walli gogule wax han lolu kat isbahul asbahul majusi dañu nuro majusi holu won manam ñi nuro majusi seen wax yoy lañu wax holu won magna mom yalla kabiran bi kawena kabiran du magna ba uppante nak lool manam kon fi moy yalla dafa may tour am ay merom kep manam par exemple ko xamantene dafa japp ni yalla mo ngou deg yalla amul deg deg amul gis gis fi motaji lay lay wax yim wax yim motaji lay yokoy bañ motaji lay en fait ak jahmiye mais sauf que jahmiye ñom dañuy ñom liñu bañ moy le fait que sax yalla di gis ak deg mais mu'taji lay ñom gis gi ci bopam lañuy bañ ak deg gi manam ñom d'accord nañ ni yalla sami'un day gis basirun bu sami'un day deg basirun day gis alimun ko xam la qadirun ko am katal qadirun ko am katal muridun kuy nam nam la han mutakallimun kuy wax la hayyun kuy dundul la ñep d'accord nañ ngay deg mais liñ d'accordul moy xam xam manam ci xam xam lay xamé xam xam ci bopum ak attribut la bu ne ci mom bu intrinsèque ak mom affaire lolu xew gëna xum voilà mom day xam rek mais du ci xam xam manam mom yépp ay jëf la doy attribut yu ne ci mom deug manam mom ni muy xamé moy ci jëmum lay xamé bi zatihi lay xamé par son naissance lay xamé mais du xamé par un attribut bo xamantene mom xam xam la tuddu bu ne ci mom du faculté bu ne ci mom bu muy xamé mais c'est par l'essence rek lay xamé comprendre mais le souci moy façon mais mom mi ngi xam kon loy tax ngay dak xam xam ko mom mi ngi xam waaw mi ngi xam par l'essence lay xamé daliko par essence day xam ñoom day xam ñi lo fi mëna def dana ko xam dana ko xam ñoom d'accord nañ ko mais li ñu d'accordul moy mais dafa am attribut bu tuddu xam xam mais mom xam xam vraiment attribut la ci mom c'est une faculté bu ne ci mom ki xam kay la la faculté mi ngi xam c'est parce que ñom dañoy japp ne bu amé yoyu nonu attribut yoy day nekk lu bari ñom loolu lañ japp ba paré fokk mu nekk kon ci jëm comprendre le sérieux sérieux liñuy daw ñom liñuy daw moy mu nekk kon quelqu'un de plusieurs composants quoi. voilà comprendre alors que ahlus sunna wal jamaa dañ xam xamu yalla manam melo yalla yi duñu te gennu ñu